एक गुजारिश जो मैं अदब से करना चाहूंगा, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग पाबंदी करते होंगे, आज 25 साल नौकरी करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से घर बनता है इंसान का, ऐसे ही ना? और बसा औकात घर नहीं बनता, इंसान की कब्र बन जाती है। लेकिन हदीस में आता है, मन सल्ला सिनतै आशरत रकअ बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना। फर्ज तो हमने फजर के 2 पढ़ने ही पढ़ने हैं, जोहर के 4 और असर के 4 और मगरिब के 3 और ईशा के 4 फराज तो पढ़ने ही हैं। लेकिन फरमाया जो 12 रकते पढ़ लेता है, अरबाउन कबल जोहरी व रकअतैनि बादहा व रकअतैनि बाद अल मगरिब व रकअतैनि बाद अल ईशा व रकअतैनि कबल सलात अल फजर, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 ईशा के बाद, 2 फजर से पहले, ये 12 रकते जो पढ़ लेता है, अल्लाह जुल जलाल उसका जन्नत में घर बनवा देता। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमाती, मैंने जब से अल्लाह के सूर से ये सुनी है ना बात, मैंने आज तक छोड़ी नहीं है। रावी अंबसा बयान करते हैं कि मैंने जब से मोमिनों की मां से ये हदीस सुनी है, मैंने भी आज तक ये 12 रकते छोड़ी नहीं है। अमर उसके रावी है, वो कहते हैं मैंने जब से अंबसा से ये बात सुनी ना, तो मैंने भी जिंदगी में इसको छोड़ा नहीं है। ये मोहब्बत है, ये सिर्फ दावा नहीं है कि जिन्होंने एक मरतबा बात सुन ली, कहते हैं बस अब जिंदगी इसके साथ गुजरेगी।